का पत्ता चनारों का जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में मेरे गुनाहों में मेरे सवाबों में शामिल तू भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू रघु छुपक में सबसे वो लैला मांगू जुबान से रब से वो लैला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला तेरी तलब ही है तेरी तलब है तू ही तो सबकी है तू ही तो सब है कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी भी तू हूरों से ज्यादा हसी यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीती